97.7 Radio, la música de tu vida. Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. El dia és esplèndid, és un dimarts, 8 de març de 2016. És el dia de la dona, dia internacional i mundial de la dona que treballa. I tant que treballeu, eh? Dins o fora, amunt i avall. Una felicitat i una enhorabona per a totes les dones, oyentes i treballadores d'aquest espai. Dia bonic avui per a compartir en les dones i en els homes, en tots els oients de la 97.7 Ràdio, que ja saps que és la teua, que és la que te parlem com en casa i te contem que és el que hi ha com cada dia en València Abierta, especial Falles. El chisme fallero. Y esta bonica melodía del gran Spatzinger Z en el inoblidable y mític John Monleón al capdavant. Este chisme fallero. Ens endinsem com cada dia en l'actualitat més festera perquè vos saludem com estem fent des que ha començat este cicle de masquetades des de primers del mes de març, des del primer dia del mes de març, des de la plaça de l'Ajuntament de València. Este lloc mític i emblemàtic, dit així com catedral del foc i de la pólvora, perquè cada dia els millors mestres pirotècnics del món, els valencians i els arribats de fora, ens deleiten en esta sinfonia de pólvora a partir de les 2 de la vesprada. I com cada dia també, així està l'equip de la 97.7 Ràdio per a contar-vos i per a traslladar-vos tota aquesta actualitat. Estarem junts fins a passades les 2 de la vesprada i fins a que la disparada avui tinga lloc en sintonia conjunta a partir de l'hora i mitja en companyia de Levante Televisió. I per descomptat en tota la informació també, la informació esportiva de la mà del gran Vicente Bau. I tot això en directe des de l'Ateneu Mercantil de València, gràcies a que el mestre David García col·loca així tota una sèrie d'arxiluxis i de cables per a que ens puguem escoltar exactament igual, però transmetre-vos des de la quinta planta de l'Ateneu Mercantil de València tot l'ambient, la prèvia a esta mascletà d'avui i l'ambient de Falles que ja s'aulora en el carrer. Bueno, pues ya tenemos migdia y 7 minutos. Temps per a les salutacions cordials. Salutació, uy, que no me rara mis. Ya no sé ni lo que parle. Don Leonardo Marín y Camacho me acompaña el chiquet de Castellar y siempre es un placer jugar a pilota en un bon saque com ell. I avui que s'has començat, Ximo, pegar-li un parell de patades al diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Valenciana, perquè primer t'he dit què has dit de David, de David García, que has muntat així, què has dit? Un xiringuito. No, un xiringuito, no. Archiluchis. I després... Gadgets, que se llaman en anglès, gadgets. Gadgets, els archiluchis, que has muntat així, David, i... No, no sé, a veure, tècnicament, ja sé que com a tecnicisme, archiluchis, no, està... Però... Crec que no, eh? No sé, tot el que fa falta per a que s'escolte, no sé com dir-ho. Els aparats. Els aparats, ara que tu també... Els aparatos. Els aparats. I fíjate, Ximo, ahir teníem un típic dia de falles ploguent en 10 graus de temperatura, un dia desapacible, i avui... En 24 hores... Deixa que faci el comentari. Ahir estàvem els dos en el balcó de l'Ajuntament, arropidets, en els peus mullats. Això és el pitjor que te pot passar. T'entra la humitat per els peus, escolta, estàvem. Però molt bé, molt bé. Pues mira, 24 hores després tenim un sol esplèndid així en la... En el Capi Casal, està ja, també ho comentàvem ahir, que hi havia una vintena de persones baix del balcó principal de l'Ajuntament de València, estaven amagant-se de l'oratge este antipàtic, i avui, en canvi, pues, bueno, n'hi haurà ja quasi pues, 50 o 60 persones que estan ja en la valla, en primera fila de la valla, perquè volen veure la mascletà. Bueno, l'ambient és totalment distint, moltíssima gent, un riu de gent de la que està ja acudint així a la plaça de l'Ajuntament. Pareix mentira, siguen les 12 i 9 minuts, la quantitat de gent que es dona ja cita així, que no vol perdre's ni un minut. I per cert, Reyes Martí, que té ja des d'ací ho veiem, la mascletà bueno, absolutament muntada, està en aquests moments en els components de la Guàrdia Civil i de Protecció Civil, estan fent la inspecció corresponent, i bueno, que des de fa no sé jo ni l'antemerata de anys que fa que Reyes Martí dispara este 8 de març, que és i es commemora el dia de la dona. I hi ha algunes dones que ens molesta que li diguin la dona treballadora, per cert, que ha vingut a fer-nos una visita, perquè són treballadores tot l'any, no fa falta que es diguin un dia que treballen. Entonces ha vingut ara fa un momentet Carmen de Rosa, así que digo, home, jo soy el claro ejemplo, ¿no?, de mujer trabajadora, perquè clar, com ella està sent l'Ateneu, després està la seva faena, després és la copresidenta de la seva falla. Bueno, esta dona no para absolutament, per ser venia... Bueno. Feta un pinzell. Niquelà. Bonica. Portava hasta uns guants que pareixia que eren d'aquests sí. Que portava Cruella de Vil en 101 Dàlmates. Això és una cosa... O Hilda. Que eleganta venia. O Hilda, efectivament. Rita Hayworth. Oi, la gran Rita Hayworth. Per cert, este cap de setmana, després te contaré un anecdotari. Quan hem tingut el dubtós gust de nomenar-me Torraor d'Honor en la Vall de Pop, allí este cap de setmana, i vaig estar en un hotelet que te recomané, que després te diré perquè no digues que no faig publicitat, però en este hotel que està en Parcent i que fan un arròs en castanyes i moniato digne de la primeríssima divisió, hi ha una banyera en la que contenen el poble que se banya Rita Hayworth, perquè doña Margarita Cansino, aixinadita, sabeu que té arrels espanyoles, va passar en guerra per al poble, en postguerra per al poble, i se va banyar en aquella banyera. I aquella banyera, no sé si no Nevero Eventrovato, l'home d'allí, mos contava que allí s'havia banyat Rita Hayworth. Una banyera d'aquelles de ferro, majestuosa i superbonica, ara que és nomenat a Hilda. I estava en l'hotel. I està en l'hotel, un hotel, una casa d'indians, d'aquells que anaren a fer les Amèriques per la comarca, i en aquella casa, que ara avui és convertit, ja dic, en un hotel i restaurant, hi ha en una de les habitacions aquella banyera de Rita Hayworth. I contestant al preguntat que me fes, la gran Reis Martí de Borriana dispara en la plaça de l'Ajuntament des de l'any 2004. Encara que ja sabem sobradament que no és l'única dona pirotècnica i coetera, però porta cap endavant en el seu carisma habitual una empresa familiar que ja porta a la quinta generació, i Reyes sempre és d'aixes entrevistes als pirotècnics i dels dies bonicos, de veritat, en el calendari de mascletais. Ja porta, per tant, 12 anys disparant en la plaça de l'Ajuntament en este Dia Internacional de la dona faenera, bueno, de la dona en general. I el que té previst, i ho escoltarem també així en la 97.7 Ràdio, és un final molt potent, però a banda del terratrèmol aeri, a Reyes sempre li agrada tirar un final, a banda del terratrèmol terrestre, perdona, li agrada tirar un final aeri certament espectacular, i és per una de les coses que se distingueix el treball de Reyes Martí. Després de que ahir va ser una disparada un poc estranya, deslluïda, és de veres, no? La veritat és que l'oratge no sempre és fàcil. També una altra dona, Maria Angústia, en aquest cas, però des de Guadix. Clar, pues, sigui un poquet angustiosa la disparada, perquè la veritat és que l'oratge, pues, encara que diguem sempre, no, és més, i després tindrem a Siaboro que mos contarà, perquè mira que sap de Salvador Almengol, de la pirotècnia que va disparar en guany la nit del foc, a més del Pere. Què tal, Boro, com estem? Molt bé, molt bé. Bueno, pues, ja mos contarà després, perquè sempre diguem, no, lo perillós és l'aire que fa, però bueno, si plou, la veritat és Hombre, que és fàcil pluja, que es talle. La pluja fa molt, però molt, perquè ahir que anara la mascleta prou lenta i tot. Se nota sobretot al principi, no, Boro? Sí, sí. Que no arrencava, no, no, arrencava. No, i... no, tota la disparar, sí. I gràcies que pogué disparar, i se li quedaren unes cosetes, però se té que perdonar. Bueno, perquè això, no sé si... la pluja que caigué... No, no, no, és que, claro... Bueno, pues cauca... Europlà, com tots sabeu, que va ser la pirotècnia que va fer la nit de foc, que bueno, va disparar en la masqueda del dia d'Eneu, que va fer també la nit de la crema enguany, pues després la tindrem nosaltres, tindrem a Boro, i anem a xerrar un rato llarg sobre pirotècnia, perquè n'hi ha moltes coses i molts temes que jo crec que a tots els nostres oients els poden interessar. Claro que sí, Boro, pues molt benvingut a este rogle de ràdio, i escoltarà, ens contaràs el que tens previst per a la nit del foc, també per a la mascletà del dia de Sant Josep, i també per a la crema. Tota una vida dedicada a la pólvora, un molt bon coeter i bon amic com és el gran Salvador Armengol. Parlarem de pirotècnia, clar que sí, parlarem de l'actualitat fallera, i hi ha alguna que altra polèmica també que després ventilarem. Però mireu, com ja tenim les 12 i 14 minuts, si vos pareix, farem una paradeta i vos convidem a escoltar, bueno, pues molt bona música, l'arribada des de l'últim àlbum, ja el novè, que fa Quique González, que ens acompanya avui, que vindrà per València en el mes de juny, que se diu Me mata si me necesitas. Està així Quique González per a compartir un bon ratet de música. Fem una paradeta, així en este especial València Abierta en Falles, i tornem de seguida. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Por supuesto quiero hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una, que en vestidos de fiesta... Son los mejores, ¿eh? Vale la pena acercarte a la avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y conocerles, porque vas a encontrar los vestidos de fiesta más chulos para cualquier ocasión. Todas las semanas van recibiendo, cada 15 días creo aproximadamente, modelos nuevos, y la colección de este año es absolutamente espectacular y favorecedora. Y el largo midi que se incorpora también y que sienta súper bien y que vale para muchas ocasiones. Ya lo sabes, tallas de la 36 a la 60, una atención estupenda y un precio fantástico. Apunta, avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y están ellos, los amigos de Luna y Una. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Se estrechan en el corazón, te llevan de cabeza, y yo no sé ni dónde estoy hoy. ¿Qué pasa? pasó, qué pasó. Se estrellan en la precaución, se incendian en la hierba. Tú no puedes verlo, mi amor, sin dolor, sin dolor. Se estrechan en el corazón, se estrechan en el corazón. Se muestran en la exposición, se funden en la piedra. Son como tú dices que son. Un motor te llevan a la perdición, se pasan en la mezcla, solo escuchas voces en no, sin pasión, sin pasión. Se estrechan. Se llama este primer single, Se estrechan en el corazón, y se te queda además dentro desde la primera escucha. Fue single ya desde el mes de febrero y nos adelantaba un trabajo que ha llegado también con este mes de marzo tan, tan nuestro, tan valenciano, tan fallero. Me matas si me necesitas. Es el noveno álbum y viene con él debajo del brazo, y la verdad que lo estamos disfrutando, viviendo con intensidad el nuevo álbum de Quique González, que está con nosotros en esta edición especial de Valencia Abierta. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias. Comentabas que venías en el tren ayer y alguna valenciana vestida a la manera tradicional que te ha parecido reconocer que era la Fallera Mayor de Valencia. Nos extrañaba que viniera en el AVE la Fallera Mayor de Valencia. Tienen un calendario tan complicado que no nos extrañaría nada que tuviera que ir a lo mejor a Requena o cualquier cosa, pero bueno, no sé. Claro, no soy nada experto, lo siento en esto, pero sí vi detrás, en el asiento de detrás, era sí, la fallera vestida impecablemente, claro. Nuestra sí, indumentaria tradicional, ¿no? Sí, me ha parecido la guía de fallas. Bueno, sí, de todos modos, Quique, todas las falleras vestidas de valenciana, si no vives aquí, es fácil que las confundas. O sea, además, es que ahora, del 1 al 19 de marzo, somos invadidos por mujeres guapísimas vestidas con esa indumentaria. O sea, que es fácil confundirla también. Sí, me llamó más la atención verla tan sola en el tren, ¿no? Pues si iba sola, ya no era la fallera mayor de Valencia, sí, porque siempre lleva. Con toda seguridad que no. Van con una corte, ¿no? Van con una corte. Sí, con muchos acompañantes. Sí, bueno, sabes que la Fallera Mayor de Valencia se renueva cada año, sí. Aunque ya últimamente de manera más democrática, y para el sentir del valenciano es como... Es una representación de la fiesta, es nuestra princesa, es sí. Nuestra reina durante el año, es verdad. Bueno, si no ha ganado ella, tenía que haber ganado. Bueno, aquí vienes con Me Mata Si Me Necesitas. Hacía tiempo que no hablábamos. Desde Delantera Mítica vino a presentarlo, por supuesto, también aquí a Valencia. Y de alguna manera nos dices que este nuevo álbum, este Me Mata Si Me Necesitas, viene a ser un poco hijo de Delantera Mítica o de la carretera que vino después, la furgoneta que vino después de Delantera Mítica, Quique. Eso es, y lo considero hijo de esta gira porque, bueno, una vez que empezamos en Delantera Mítica a tocar, pues con una banda nueva, la que hoy son los Detectives, pues toda esa química que tenemos, esa interacción en el escenario, la camaradería, la buena convivencia, todo eso es inspirador y te empuja a escribir más canciones y a tener delante proyectos nuevos con esa banda. Y cuando tienes problemas en una gira, pues vuelves pensando en cómo resolver esos problemas, y cuando va todo rodado, pues es inspirador, quieres hacer más música con ellos, y bueno, pues hice una prueba grabando un par de canciones en Barcelona y salió muy bien, y me lancé a la aventura de grabar un disco de 10 canciones con ellos y cumplir también el ciclo de girar con una banda, grabar con ellos y volver a girar con ellos, pues para que esa camaradería también se instale en la música y suene, ¿no? Es sentirse músico, ¿no? Estar con una banda, estar de gira, estar con ellos. Bueno, y además, ¿qué banda? Ahora nos hablarás de nuestro querido Boli, Alejandro Climent. Sí. Es un multiinstrumentista maravilloso. Formó parte de la mejor Señor Mostaza, que es una banda valenciana a la que adoramos, que por cierto además arranca nuevo proyecto. Pero eso de meterse en la furgoneta con los colegas y decir, vamos con la banda. Cuando he visto alguna de las imágenes precisamente de esos conciertos, ¿sabes que me recordabais? Al buen rollo que tenía la mejor E Street Band del Bosch, que por cierto viene también dentro de poco a España, ¿no? Esa diversión arriba del escenario, ese buen rollo, pero de verdad, que se transmite tocando, ¿no? Claro, como te decía, es que eso también es música y eso se traslada al escenario, ¿no? El estar a gusto con gente. Al final estamos 2 horas tocando y 22 horas conviviendo, ¿no? Y si no hay un buen tejido, si no te llevas bien con ellos, es imposible luego interaccionar y buscar la magia tocando juntos, ¿no? En la banda tengo la suerte de tener a Boli, qué grande, que está es el Señor Mostaza, y también a Edu Olmedo tocando la batería, ¿no? También el Señor Mostaza, uh-huh, pues vienen conmigo desde la gira de delantera, así que venimos mucho a Valencia. Bueno, de hecho la gira anterior la preparamos en gran parte aquí en unos locales de ensayo en Valencia, y bueno, pues venimos más de lo que veníamos antes, y bueno, pues esperamos que esto se extienda también en la gira de este año, ¿no? Y bueno, como decías, Boli es que para mí es uno de los... Todos han tocado increíble, pero Boli y Eduardo Ortega son los dos grandes héroes del disco, porque, bueno, Boli cogía el bajo y lo rompía, cogía el piano y era increíble, el Hammond, no sé, tiene mucho talento, un oído absoluto, son grandes compañeros de viaje, no solo en el escenario sino fuera, y me siento muy orgulloso de estar con ellos. Y os habéis bautizado, se han bautizado ellos como los detectives, y ahí encontramos también a Edu Ortega, le da un rollo también, otro grande, uh-huh, con los violines, que a mí me recuerda algunos pasajes de un disco que estoy ahora revisitando, y es el último vals de The Band y todo el mundo. Sí, sí. Aquel disco mítico del último vals. Me recuerda, hay fragmentos del último disco tuyo que me recuerdan a ese álbum. Bueno, es mi documental de música favorito de Scorsese y mi banda favorita de todos los tiempos. La banda en la que me hubiera gustado estar, ¿no? Cuando ¿a quién no, verdad? ¿No? En aquella época con Leo Gel, mi compañía, ¿no? Estar de la historia, dices, sueñas y dices, pues seguramente en The Band, ¿no? Todos tocaban increíble, todos cantaban, todos hacían canciones distintas y maravillosas, y es una referencia para un montón de músicos. Y sí que es cierto que si en otros discos ha predominado más la guitarra eléctrica como instrumento, digamos, de referencia o principal, pues en este igual es el violín de Edu el que está más presente. No tanto de una forma lírica o romántica, o no siempre de una forma lírica o romántica, sino también rockeando, ¿no? Con el violín, que es algo que siempre que nos dicen, va a haber violines, y pensamos que va a ser como suave y blando, y no siempre. El violín es un instrumento con mucho carácter, y la madera y la persona que toca, por supuesto, Edu, creo que le da mucha fuerza y de alguna manera mezcla pasajes de folk y de rock and roll con naturalidad, y Edu ayuda a que eso suceda, ¿no? Bueno, con el violín, con la mandolina, con la guitarra, es un animal, Edu Ortega. Te separas un poquito de Nashville, aunque no del sonido, porque eso es una cosa que se lleva dentro, ¿no? Como decimos en Valencia, en la molla de los, ¿no? en lo que hay dentro del hueso, ¿no? Pero, y fíjate, el otro día estuve hablando con otro músico estupendo valenciano que se llama Pau Alabajos, no sé si conoces su trabajo. No, se ha ido precisamente a Nashville a grabar, y se ha venido, ajá, impregnado de Randall Opry y de todo el ambiente que hay allí por Nashville. Precisamente ahora tú que te separas un poquito, un disco en el que nos hablas de la pérdida, hablas de las despedidas. ¿Has tenido tiempo de despedidas importantes últimamente, Kike, o qué? Sí, bueno, el disco está entre la pérdida y la celebración de la vida un poco. Perdí a mi padre el año pasado, y bueno, había perdido a mi madre con 18 años, entonces eso, el no tener esas dos referencias, de repente pues te hace plantearte muchas cosas de la vida, y no sé, y piensas que tienes que volver a visitar y a construir también el nuevo camino, el nuevo terreno sobre el que tienes que pisar a partir de ese momento, ¿no? Te sientes un poco desamparado, como todo el mundo, ¿no? Los padres son una referencia ineludible para todas las personas, para bien o para mal, en cuanto a las expectativas que tenemos con ellos, las que tenían ellos con nosotros, etcétera. Y esto también sucede muchas veces, esa tragedia inminente sucede mientras está sucediendo cosas maravillosas como enamorarte de alguien y vivirlo de una forma intensamente, y cómo gestionas ese dolor con esa alegría, ¿no? Y esa, ¿no? Y ese horizonte bonito delante, y esa, ¿no? y esa melancolía y esa pérdida que tienes también, pues es algo sobre lo que bascula, sobre lo que habla el disco, ¿no? Si te parece, oímos, hay veces que la vida nos sacude y lo hace como un relámpago. ¿Escuchamos Relámpago, Pilar? Estupendo. Alrededor del fuego estaba el rock and roll. Tú y yo pisábamos la misma ciudad. Cuando quemé mi Capri del 82, solo salvé el CD del último vals. Atravesando el cielo, defendiéndonos, volviendo a casa con la radio local, el más certero de los últimos golpes. Practicar el vivir loca, sexo y cintas en el sótano, chester en la puerta del bar. Cuando explotó en mi mundo, yo creía que toda mi vida era una recta final. Tú me miraste con tu cara de póker. Hay algo que hacer esta noche. Bueno, pues algunas de las referencias del mundo alrededor de Kike González. El Capri del 82, ¿no? Sí. Y salvas el Last Waltz en CD. Yo pensaba que lo tendrías en vinilo, Kike. Sí, pero bueno, para el coche, para el coche lo llevas en CD. Para el coche en CD, sí, sí. Y es cierto, además, que quemé un Ford Capri, que me lo compré porque era el coche de mi infancia, y sí, con 25 años cometí la locura de comprarlo, porque es como ir al gimnasio, el coche, ¿no? Todo lo que te cuesta moverlo, etcétera. Y en un viaje, precisamente yendo a cantar con un amigo, con César Pop, se me quemó a mitad de camino, y bueno, pues introduces tus experiencias y tus historias un poco losers en algunas de las canciones. Sí, sí. Un poco losers, es verdad. Se estrechan en el corazón, me recuerda a la fotografía del single a la foto fija de La Muerte entre las Flores, los hermanos Cohen. No sé si hay también parte de ese mundo también. No, está bien tirado. Sí, está sí. Bien tirado. Sí, sí. Y cuando hablabas de tu casa en Cantabria, seguir viviendo en la cabaña allí, perdida entre vacas, con tus perros, no sé, son perros o perras. Sí, perras, sí, perras, sí. Llevo viviendo allí. ¿Estás ahí de eremita? Sí, 10 años, anacoreta total. Bueno, combinándolo con mi vida. ¿No? Con mi oficio que tiene que ver con moverse, estar en movimiento, ir de un sitio a otro para tocar, pero sí, necesito aquel lugar. Llevo 10 años, me adoptaron bien, me siento parte de ese valle y de esa gente, de los valles pasiegos, y bueno, es un gran lugar al que volver. Y sí, la estética del disco, pues nos gustaba mucho todos estos planos de los Coen, de los Cabetero, sí. y también de Tarantino, ¿no? Y queríamos jugar un poco con la estética del cine negro y de la novela negra. De hecho, el título del disco parece más el título de un libro de novela negra o del título de un libro de Connolly, ¿no? Que de un, sí. que de un disco. Y aparecer Marlowe por ahí en algún momento, ¿no? También en la foto, por eso. Esta frase. Eso, ¿no? Me matas si me necesitas. Bueno, el viernes 17 de junio, lo podéis ir apuntando, estará Kike González en la sala Noise. Y bueno, y siempre es un placer que vengas por aquí, que disfrutes de un buen arrocito, de la mascleta, no te la pierdas. Hoy es día de la mujer faenera y trabajadora, y dispara una mujer de Burriana que ya verás. ¿Has vivido alguna mascleta aquí en la plaza del ayuntamiento? Todavía, Kike, no va a ser la primera vez. Bueno, pues prepárate, se te quedará, yo creo, también en la, bueno, en los tímpanos seguro, y espero también que en la memoria. Felicidades a las mujeres trabajadoras. Claro que sí. Kike González, un placer, muchas gracias, muchas bienvenido. Gracias, hasta luego. Cambio es automático, quién sabe dónde gira su vida, pero tú lo tienes súper claro y dices todo. tardas tiempo en contestar. No te gusta esta ciudad y te haces el fuerte. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? La cosa és, tens que tindre el caldo, té que ser un caldo a base de... Fas un caldet així en pollastre, en gallina, en carcasses també pots fer, poses una miqueta de verdureta, i però la base de l'arròs, que és lo curiós, és que és de castanya i moniato. I encara que dius, Aixena, però com funciona un arròs en castanya i moniato? De categoria, dels millors que m'he menjat en Parcent, és que vindré un dia a provar-lo. I li vaig preguntar, escolta, este arròs que tireu, a mi sabeu que sempre m'agrada que sigui de la denominació d'origen València. Digo, home, per l'amor de Déu, Ximo, ja sabien que venies. A més que nosaltres no gastem altre que l'arròs d'Axa. Quin has posat, bomba o sènia? Encara que se sabia que era, que era sènia perquè tenia aquella melositat, aquella cosa organolèptica, ja saps, del sènia. Digo, home, no, sènia, nosaltres fem sènia. Era un arròs meloset esplèndid. Tu fes lo que vulguis, però ja saps que així nosaltres, en València Abierta i en la 97.7 Ràdio, a l'hora de l'arròs, arròs d'Axa, l'arròs de la València, l'arròs de la denominació d'origen València. Avui no m'has contat... A mi m'he desconvençut ja, però ja de fa dies, és que tots els dies m'ho repeteixes, però que jo ho tinc clar, que jo seré el que gaste d'Axa. No te ho dic perquè un dia m'equivoqui per fer la propaganda, però era d'Axa igualment. Avui, per cert, no m'has dit si n'hi ha possibilitat de pujar-nos així al terrat de l'Ateneu de veure l'Albufera, que és on se conrea. 10 quilòmetres de visibilitat. Sí. 10 quilòmetres de visibilitat. Tots els dies n'hi ha 10 quilòmetres de visibilitat. I quina quantitat de món m'estic perdent jo tots els dies, perquè no m'allarga la vista a mi pa tant. No me pare. No. Després de tota la voràgine diària, no tenim temps per a poder contemplar el nostre envoltant, no? I m'ho estic perdent 10 quilòmetres de visibilitat en ningú. Bueno, encara que no se veja, també pots anar als puestos. Vull dir, no és precís que se veja, és una altra opció. Però perds més temps. Vale. Necessites invertir més temps. Bueno, pues t'acabaré de donar la recepta. Arròs de castanyes i boniato, molt requete bo, però això sí, feu-ho en arròs d'Axa, perquè, de veres, que no és que ho fem per la propaganda, és que és així, és que està molt bo, és que és l'arròs de València. Que bona companyia que tenim. Ell és un dels homes que més sap de pirotècnia a este costat del riu Túria, Leonardo Pablo. Pues jo no sé si en uno dels més, però sí que tinc clar que sí que és una de les persones que per anys i dedicació a la festa, amb Manuel Camarasa Navalón. Joventut acumulada. Correcte, perdona, joventut acumulada. Mira, ni m'ho havia escoltat això mai, tens molta joventut acumulada. Acumulada. No. I no serà el tio que porta les xaquetes eixes de pata de gallo, perquè això és molt elegant. Des que millor que he vist jo en l'Horta de València portar aquestes xaquetes. No és fàcil portar aquesta xaqueta. No és fàcil. Don Manuel Camarasa, què tal? Com bon estàs, dia, artista? Bon dia, jo bé i, a més, content i entre amics més encara, eh? Però que bueno, diem, Manolo, que per anys, ja no per altra història, per anys de dedicació... Torna-li la trompa al xic. No, home, no, però és que has començat molt jove en això de la festa. Per anys de dedicació a la festa, jo no sé si seràs el que més o dels que més, o, però que uno en tants anys ha de prendre moltíssim, no? I es coneix ja pràcticament a tota la gent que està, ja no sols de les falles, sinó pues, estem parlant de Sant Vicent, del Corpus, en fi, de totes les festes que se celebren així arreu de tot el Cap i Casal. Hombre, realment, dir que és el que més, uno no pot dir-ho mai, perquè sempre hi ha algú que sap més i sempre uno té que estar disposat a dependre claro. Del que més. I després està Baltasar Bueno, en este, que juga claro, en una altra lliga. Claro, claro. Que juga en una altra lliga, juga en una altra lliga. Però sí que és cert una cosa, sí que és cert que des d'aixòs 25 anys així en l'Ajuntament... 25 anys són ja. Bueno, quasi, sí, perquè jo vaig arribar així en el 92, justo, pues, fica't tu ja, estem en el 17. I, a més, molt curiós perquè... I sempre en festes. M'agrada dir-ho perquè jo vaig vindre així a aquest ajuntament per un any. I vaig arribar un 9 de març. I jo, com li deia ahir a Ximo, pues, vaig arribar així i vaig dir a mi qui va manar dir que sí, que venia a aquest ajuntament. Si això és un... Vamos, massa. No coneixia ningú, perquè no coneixia ningú. Venies de Moixent. Jo sóc de Moixent. I, a més, venia d'un ajuntament xocotet com era el de Moixent. I quan arriba així, me veig això i dic, uf, on m'ha clavat. I insistís, no coneixia ningú. Però, bueno, sí que és cert que vaig tindre un bon grup de gent, de grans mestres, perquè en aquella època estava Rafael Ferraro, que sabeu que és una persona que socio viu... Socio també d'ací, de l'Ateneo Mercantil. Socio d'ací, a més amic, després de tants anys amic, i que al voltant d'ell vaig a dependre molt. Però també he tingut sempre una forma que jo no l'ha volgut mai oblidar, i és que quan algú s'ha sentat davant de mi, que venia a veure l'Ajuntament per comentar-me qualsevol cosa, perquè sempre he estat en l'àrea de festes, jo sempre l'escoltava, i moltes voltes tenia jo moltíssima feina perquè estava damunt de falles o damunt de lo que era la Setmana Santa, perquè tot ho organitzava jo des d'ahir, les notes interiors, tots els servicis de neteja, de llum, de canvi de semàforos, o sea, de tot, i l'home aquell o la persona aquella venia a contar-me algo, pues en concret de la festeta de, i entonces se n'anava satisfet perquè deia, bueno, jo que he vingut a això, jo li feia molt de cas, perquè sempre veia que per a ell lo més important i lo més gran era la festa del seu carrer, i jo tenia que estar ahí, tenia que estar ahí. I en tots estos anys, Manolo, i ara tenim així a Salvador Armengol d'Europlà, com de quant o de molt s'està cuidant a la pirotècnia, que jo crec que hauria de ser, ara que està de moda lo del patrimoni immaterial de la humanitat, jo crec que hauríem de afillar-se-los també com a patrimoni material dels valencians. Hombre, totalment, perquè parlem de les falles, i les falles no solament és el monument. Jo sempre he dit que quan algú m'ha preguntat, que la grandiositat de les falles no és la falla municipal, ni la secció especial, ni la primera, ni tal. És el conjunt de les 360 i pico de falles que hi ha a la ciutat de València. Per això les falles són el que són, perquè hi ha una barbaritat de monuments grans i altres tants de monuments infantils. I això fa que siga tan grandiosa com és. Per tant, és una festa que depèn i està en les mans del poble, en les mans dels ciutadans. I això és el que uno no deu d'oblidar mai, perquè si només fora la falla de l'Ajuntament, pues no seria res. Les falles no serien res. Les falles són el que els fallers i el que el poble volen que siga. I en èpoques de difícil, en èpoques en les que moltíssima gent s'ha hagut de plantejar què faig si me lleve, si me dono de baixa perquè no puc pagar la quota o, no puc, o la deixa de pagar, sí que és cert que s'ha mantès aquest interès. Han anat mermant pues, no sé, alguns actes, algunes, com per exemple el millor en la pirotècnia, han anat eliminant això, però el que sí que està clar és que la falla no ha perdut mai d'eixir al carrer, i això és un 10 per a tots els fallers. I vosaltres, Moro, se sentiu volguts per les institucions com a pirotècnics? Se sentiu mimats? Se sentiu... Pues la veritat, jo crec que no. No crec que no, perquè... És que ho acaba de dir Manolo, és que sí que és de veres que el monument o la falla, que com els agrada als artistes que es diga, és molt important, però una altra pata i que està tan, i que és tan important com la falla, jo crec que és la pirotècnia. Vosaltres ja sabeu que la mascleta està sempre a tope, és el que més gent du, i estem molt maltratats, molt maltratats. Només teniu que pensar una cosa, haveu vist ixa valla rodant que n'hi ha ahir? Bueno, pues des de fora, des de la valla, tots guanyen diners. I els que estem dins, seguim la Virgen, de, que, la Virgen de Lourdes però o de Fàtima. Que, però com que no guanyeu diners ahí? Va. Un dia, a un coheter, a una pirotècnia, com a mínim, de lo més fluixet, li pot costar sobre 9.000 euros de la butxaca a la mascleta. O sigui, les mascletes estan donant 4.500 euros IVA incluït. ¿Vale? Doneu-se compte del que està dient, 4.500 euros IVA incluït. Doneu-se compte la gent que tenen ahí, boro. Que és així, treballant. La veritat és que te planteges molts anys, disparem o no disparem. Per què és perdre 5.000 euros? T'ho imagina jo, la del dia de neu. A mi la del dia parlant de perdre 9.000 euros, o sigui, perquè la mascleta teòricament es costa els 4.600, que venen a ser uns 3.600 euros més IVA, 3.600 euros més 9.000 que posen de la seva butxaca. Exactament. Uns 12.000 euros costa una mascleta ASEA. T'ho imagina que a mi ja duen 5 anys, no tinc res contra la política anterior ni res, O sigui, però duen 5 anys rere de mi, bueno, fes la nit de foc, perquè estem mirant el que estem fent ja a nivell mundial, perquè anem per tot Europa i per tot. Però, claro, te penses una miqueta, tens que pensar que és moltíssima pasta, perquè en el castell se perd pasta. Se perd diners també en la cremar, se perd també en la disparar. O sigui, què ho posem? Com a publicitat? Anem a dir, bueno, pues això els diners que perds per publicitat, però és que arriba un moment que ja és, no se pot. Jo, Boro, si, no me permitixes, si me permitixes, sí. Que diga algo en favor de la pirotècnia, evidentment. Jo, que abans diem d'aquest tractament, oui, de que siga reconeguda per la UNESCO el tema de la Festa de les Falles, pues la Festa de les Falles és inclús la pirotècnia. I no se mira con cal als pirotècnics. La pirotècnia en la Comunitat Valenciana, que nosaltres mos fem de que és que en València, és que en València, és que en València. En València se dispara lo que se dispara. I siguem clars, si no ell que me diga que no. En algun moment, disparar en València te donava i te seguís donant un prestigi, ojo, però que avui en Espanya hi ha moltíssimes places que a lo millor copiant d'eixe prestigi que donem en València, avui mos donen val i ratlla en quant a categoria de disparo, en quant a categoria d'espectàcul i en quant a pressupost a l'hora de, que fa que aquestes persones disparen en més soltura i tal. I no mos oblidem d'una cosa, de que la pirotècnia en València i en tots els puestos, però en València, que tots mos fem tan grans i obrim tant la boca de que som i mos agrada disfrutar de la pirotècnia és economia, la pirotècnia és llocs de treball, la pirotècnia cotitza en els seus empleats a la Seguretat Social perquè és una de les professions que més estan en l'aire per qualsevol, no descuit, per qualsevol accident, que això és imprevisible i no se té en compte. Les institucions, jo ho dic, no se té en compte, no ara, no ara, no s'ha tingut en compte mai. O s'ha mirat un poc de... Per a ells és un orgull vindre així. No. Jo no estic d'acord en que siga un orgull vindre així. És un orgull com a valencià. I és un orgull com a una persona que sent la festa i les tradicions i el que són les falles. Però com a empresari... Però com a empresari, m'ho plantejaria. Que jo, sense conèixer l'assumpte a fons, me pregunte. A veure, així, per exemple, ara, per a cabalgata del Ninot, se monta ahir un cadafal, unes grades, el que siga, pel dia de l'entrega de premis, entrega. A estos homes que monten ahir aquests instruments, aquests artilugios, també se'ls diu, va, te dono 200 euros i el resto poses tu, o se'ls paga el que val. És que jo crec que la pirotècnia és l'única empresa de tota la festa esta en la que no se paga lo que fan. Però, fica't una cosa, Leo, sí, jo estic d'acord amb el que dius. Te contraten 500 caires, però en fiquen 5.000. No, i se paguen, i se paga lo que val. L'únic que passa és que ell assista a Boro, si no, Boro, tu dis-me que rectifica'm, que jo miré des de la... Jo estic parlant des de la meva experiència d'anys i des de lo que sempre els he dit. Ells tenen una associació que es diu Piroval, i jo sempre els diria que Piroval tenia que ser la veu d'una persona. Ells devien d'en Piroval tirar-se els trastos al cap per defendre lo seu i arribar a una conclusió. I la veu qui és? Manolo Camarasa és Manolo. Què és? Salvador és Salvador. Què és Vicent Cavaller? Què és Ricardo? El que siga. Ixa és la veu que se tenia que sentir. Lo que passa és que és cert que des de les institucions s'ha sabut sempre manejar molt bé el fil per a traure-li a Salvador el que jo vull traure-li i traure-li a l'altre el que jo vull, i entonces dividir venceràs. Què ocorreix? Que no han tret mai en la vida, han anat en una línia i han de fer el no que deuen, esta, lo no que deuen estat de unitx. No hem estat units. Home, és que jo recordo els pressupostos que esteu manejant vosaltres de 4.500 euros. Jo és que estic pensant, i ja t'estic parlant de fa anys, que jo no sóc membre en actiu d'una comissió de falles, jo recordo que era el pressupost d'una falla mitjana de barri, per disparar un parell de mascletades a lo millor en totes les falles, que feies el 18 i el 19, feies dos mascletades i que estàvem parlant d'aquestes quantitats de diners, era mig milió de pessetes destinaves a focs. Clar, que així pràcticament s'estiga destinant això, els 3.500, 3.700 euros a una masqueta de barallament, on acudixen diàriament, no sé, 50-60.000 persones. L'espectacle més barat. Home. Irrisori, no se pot ni calcular perquè hi seríem a cèntim, és a dir, no se valora. Entonces, si estem optimitzant recursos, si estem optimitzant de tot, com no fem una valoració de dir, senyores, així en la plaça es pot tirar el que es pot tirar, no estic dient en això que estiguem fent una mascleta perdó, de tal, no, però sí que el pirotècnic s'esforce per portar innovació, per portar un espectacle com cal, per anar millorant el que tinga que millorar en un espectacle que concentra a milers i milers de valencians i d'estrangers que venen ací. En les pirotècnies valencianes que n'hi ha, jo penso que, per exemple, Europlà se sentiria orgullosa de dir València si tingueren, per exemple, ací un castell que pagaren perquè poguera ser referència, ja no t'he dit que a lo millor a nivell, no ho sé, internacional, però referència en Europa, per exemple. Vosaltres imagineu-vos... En Austràlia o en Estats Units és difícil competir. Enguany ha fet el 8 d'octubre. Bueno, l'ha fet diversos anys últimament, en Ricardo Caballer, en Vicente Caballer, perquè antes n'hi havia tres castells, que era normalment era uno de València o espanyol i dos estrangers. Tu saps ara quants castells n'hi ha? Uno. I ara, aquest castell que n'hi ha, han tallat el pressupost per la meitat. O sigui, és que és una vergonya. És una vergonya. València, que és la terra del foc, reconeguis mundialment. Que jo vaig per tota Europa, per tota Europa. I quan veuen ahí València, ja no Espanya, que jo poso Espanya ahí, sempre. València. Sí, és Espanya o Espanya? Jo poso Espanya perquè és en anglès i lamentablement tenim que posar-ho tot en anglès ara, saps o no? Però València, bueno, ho poses València. Sí, València. I quan veu en València, ostres, de València, vas a Itàlia, vas així. En seguida, bueno, com si fórem déus. Perquè és de veres, és de veres. I per què aquest prestigi? Home, perquè tenim molta qualitat. La tradició, està jo clar. Jo he guanyat un festival, jo vaig guanyar en Berlín. Els premis és el que dona representant a Espanya, l'Orquestra Filarmònica de Berlín en directe, vaig guanyar un premi mundial. I actuava el xino que va fer les Olimpiades, Maratomaya de Japó. Bueno, Maratomaya li diuen? Sí, bueno, més o menys. Bueno, jo no tinc una pronunció tan... Sí, però... Bueno, però de lo millor del món, Parente, Scarpato, d'Itàlia i tot. I per què me dóna la sensació que cada vegada que conec un pirotècnic així a més de prou, com estem coneguent-lo avui ara a la 97.7, estem, jo crec que d'alguna manera, aprofitant-se de la vostra locura que teniu per la pólvora? Pues no ho sé, jo... Perquè així ja saps que han hagut fugues de cerebros, que se diria, sí. En altre, però han hagut gent que ha dit, hasta així arribem, millor no dispare més, altra gent que no pot mantenir els seus empleats en la seva empresa... T'ho imagina't que una de les empreses més importants d'Europa, jo crec que serà la més important, no està disparant en València. Que és Ricardo Caballer. I Ricardo, després Borreda, després Lluc, bueno... I acaba que van afixir-se. I jo crec que l'any que ve van haver problemes. Jo crec que va haver algun problema l'any que ve. Mireu, tot això que està venint de fora és perquè els de dia no volen. Exactament. S'han tornat locos hasta l'últim dia. Claro, la festa de les falles no és que obri els braços a tots els pirotècnics. Obri els braços per a cobrir el cartell de falles, perquè si no, no el cobriria. I el que estava dient ara mateix Salvador en el tema del castell del 8 d'octubre, jo vos dic una cosa i vos faig la pregunta... Tu has defensat i has intentat ahí... Estrès. Jo vos dic una cosa, estem a tots vosaltres i tal, però a la gent que mos escolta, vostès eixirien de casa una vespre del 9 d'octubre que a lo millor cau el dimarts i el 9 d'octubre, dimecres, que és festiu i tal, després de treballar, vindre, desplaçar-se 30-40 quilòmetres a la ciutat de València, a sopar, el gasto que suposo en l'època en la que estem i tal, a veure un castell. Un castell que me'l puc veure millor, a lo millor en sueca. O me'l puc veure millor en un altre dia, que és un dissabte. No. Senyores, si nosaltres estem en València Ciutat, si estem en el Cap i Casal, si estem fent en el 9 d'octubre un festival de pirotècnia, que també se mos omple la boca de dir un festival de pirotècnia, hem de posar la carn, hem de tirar la carn al rostidor. Per què? Perquè hem de fer que vinga la gent, hem de fer que la gent vinga, que sope, que veja el castell, que després se faci en el pub tal un cubateta, que entre tal, és a dir, que se menege, que menege l'economia, perquè això significa que el del bar tindrà que contratar a uno, tindrà que tal, o sigui, estarà donant faena i estarà contribuint a les arques de l'Estat. És a dir, és tot el mateix, el que passa és que se viu d'espales a la realitat. Se viu d'espales a la realitat. Eixa reflexió que fes tu, Boro, i en la línia de lo que està comentant Manolo, és que mira, veus el que és la tanca? Sí, sí, és que està de puta mare fet, eh? Des masclets cap allà tot el món guanya diners, i així dins a pedre. A pedre. Això vol dir que ara, en la nova governança que tenim, teniu expectatives de que això canvi? Això que comentava Manolo, che, unim-se. Passa en molts sectors, eh? En el sector dels coeters i en molts altres. Sí, una veu, la unió, i a veure si això pot canviar. Per lo menos empatar el partit, no perdre diners, Salvador. Jo me creia que anava a canviar. I jo no estic posat, o sea, no estic en res de política, de veres, eh? Si no, dic per tiris o per troians. Sí, però jo me creia que anava a canviar algo. Però és que tinc por hasta de parlar. Tinc por hasta de parlar. Perquè arribes a l'Ajuntament, que te ho anaven a arreglar tot, i que diguen, bueno, és que nos han dejado limpios. No tenemos un duro. I enseguida a pagar otra vegada el tonto de sempre. Poca ropa. El coheter, la valla, el de dins de la valla. I no n'hi haurà solucions. Jo no ho dic amb mala fe, no vull que m'ho agarre ningú polític. Si m'està sentint, té mala fe. Molts escolta. Cuidao, eh? És que no vull. Que no patís. Jo ara, Boro, estic així. Aus estan tocant de l'Ajuntament. Exacte, no estic com a polític, estic com a una persona que ha estat molts anys treballant en l'estat. Tenen raó. No se defensa lo que és en si. I, a més, en una particularitat, doneu-se compte, Boro, si no m'enganye, que estem parlant d'unes mascletaes que estan patrocinades. O sea, que no mos costen diners als valencians. Això volia preguntar-vos ara. Si això està patrocinat per una firma que fa xocolata i xocolatines, i en compte d'una n'hi hagueren tres, si se recauda un 30% en una empresa, doncs no seria bo que hice bueno, yo te voy a decir, fonamental lo que del día a día de les falles, que es la mascleta. Sí. Yo te voy a decir lo que vam dir l'altre dia en l'Ajuntament. Que se venguera més. A veure. Que avui si nosaltres podíem buscar sponsors, nos vam dir que no. Que vosaltres... los sponsors es para el Ayuntamiento. Vosaltres els sponsors? Sí, jo puc buscar, sí. Jo ara mateixa tinc una mascleta que no se fa mundialment, no, ningú la pot fer, només que jo, que és el Safri Duo, però idèntic, eh? Però això fa el que fas en música? Sí, això que fa pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Però en música real i tot. Sí, sí. Això només ho faig jo en tot el món. Perquè nosaltres vam ser la pirotècnia, no, jo no vull que ningú m'ho agarre mal, però nosaltres vam ser els primers en el món que d'un golpeig de traca, o sigui, el que fa pum, vam fer traca. Això ho tragué Europlà. Això ho tragué Quico Martínez, el meu gendre, que és músic. Ell va ser la primera vegada en la història de la pirotècnia que d'un golpejor va començar a fer música. Va començar a fer una marxa mora, una batucà, i després això ho havíem traslladat a fer mascletà, o sigui, ritmo musical com música. Sí, què fas? Trapa-pa-pa-pam-pa-pam-pa-pam. No, que és diferent, no, que és diferent a un piro musical. Sí, és molt diferent, cuidado. No, tenés que veure. No, és que encara no m'ho... És per música en No, Ximo, encara no m'has comprès tu. Tu hasta ara, el que estàs mirant ara, que fem els ritmes musicals, és ritmo musical. T'estic parlant. Una mascleta ritmo musical, més a part en música, que és el Safri Duo, que va al compàs de la música i fent tots els sonidos. O sigui, això no ho fa ningú en el món. Si el Safriduo ho fas en i busques sponsors, claro. Pues, si tu te vingueres al millor, baixes braç en els teus sponsors però, així, i guanyares diners, però què, quan, què passaria? No, no, quin problema jo hi hauria? Jo vaig dir-vos una cosa. Quan, però quan paguen els sponsors? Paguen més de 4.000 hombre, claro. 500 home, euros? Jo entonces, vaig dir-vos... Entonces, espera't, que això... Entonces, m'estàs dient que s'està fent negoci... En el patrocini no ho ha dit això. Si el patrocinador te dona 6.000 euros o 7.000 euros, no, però jo pregunte. Jo entenc que el patrocinador entre n'hi han dos patrocinadors ara per Mascletà, no? Dos? No ho sé. És que de veres que no ho sé, no n'hi ha dos, vale, està Amstel. Amstel està patrocinant. És Amstel enguany. És Amstel enguany, que és que no ho sé, és que no una cerveseta bona, estem perquè que bona, perquè Nestlé lo que fa és que ha patrocinat, segueix aportant el mateix patrocini que venia aportant. Sí, per un altre concepte. Lo que passa és que, clar, aporta un percentatge molt elevat del gasto de l'exposició del ninot. Ah. Con lo cual, vull dir-te que mos queda per a fer un altre programa, a veure com s'ha contratat la Ciutat de les Ciències, que me pareix fenomenal, Ojo, me pareix el puesto ideal. Però lo que jo vull dir és que... S'ha pagat de les xocolatines? Hombre, l'aportació és de Nestlé. De l'extrafino? És de Nestlé. Entonces, lo que te vull dir és, segon tinc entès, és de Nestlé, és baix de patrocini. Entonces, quin percentatge té la pròpia Junta Central Fallera o tal, que enguany no han pogut haver ni invitacions, que la gent pregunta i no sé, això és junta, això és que el tema és molt car, vull dir-te, el tema és molt car de l'alquiler d'allò, tampoc sigui una negociació. Correcte, a veure, Salvador, que vol ara una mascletà, vol rematar. Ha negut una mascletà que l'ha fet la UNESCO. Segons tinc entès, li han pagat al senyor que l'ha feta, 35.000 euros IVA incluido. Ara, jo no ho he vist, Això és el que diuen les males llengües per ahí. Bueno, això és el que diuen. 35.000. Però la meitat ja se conformàvem. Hombre, este home, pues, si és de veres que li ho han donat, és per felicitar-lo. Per el negoci que ha fet. Clar, no, perquè per almenys ha guanyat diners. Perquè sempre tots perguem. Ara, com ha fet aquest home? Això, quan l'Ajuntament ens ha dit que los patrocinios era cosa d'ells. Com li han autoritzat a fer això? Hombre, és que ixa mascleta era patrocinat per Amstel. Sí, però fora del calendari pirotècnic. A mi m'han dit que li han pagat a ell. O sea, anirem rascant, a veure què trobem. Anirem rascant. Això és el que han dit, Ara, si hi és de veres, és per felicitar-lo. És que podríem estar així, se mos faria l'hora de disparar de Reyes, sí. Que té la xicona que disparar les dues, nosaltres muntarem també en seguida al balcó de l'Ajuntament, quedem en l'actualitat general i esportiva i agraïm moltíssim a Manolo Camarasa i a Salvador Armengol esta classe magistral de pirotècnia aplicada al dia a dia. Bueno, jo vull dir-vos també unes coses. Vull invitar... En 10 segons. Vull invitar a tot el públic de València i de tota Espanya, sí, senyor, a veure la nit de foc i la mascletà que vaig a fer un guany, que com diguem més valencians serà de puta mare. El dia de Sant Josep. Vaig agarrar-me aquesta frase teva i la vaig a reproduir tots els dies. Gràcies, Leonardo, un plaer. Igualment. Gràcies, David. Anem a la informació i després els esports a la 1:30, la tele i la ràdio des del balcó de l'Ajuntament. Servicios informativos. La una, buenas tardes. Joan Ribó dimitirá como alcalde de Valencia si un juez decide investigarlo por el viaje que hizo en noviembre a Galicia. El primer edil se desplazó a Coruña junto a un grupo de 10 personas para asistir a la cumbre de alcaldes por el cambio. Según el PP, que ha denunciado los hechos, en ese viaje gastaron 7.200 euros. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia considera que se trata de un acto de precampaña electoral pagado con fondos públicos. Ayer la Fiscalía abría diligencias y hoy el alcalde de Valencia se ha mostrado muy tranquilo con respecto a este tema. Mientras, el secretario general del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, dejará la dirección del partido tras el Congreso de mayo. El también presidente del Scorch considera que tiene una responsabilidad institucional al frente de la Cámara Autonómica y no puede dedicarse plenamente a la labor de partido. Entre tanto, la Diputación de Valencia creará una comisión de investigación para depurar responsabilidades en el caso Imelsa. Además, auditará la gestión de la institución en la empresa pública Impulso Económico Local, Imelsa, y se personará en la causa como acusación particular. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Esa comisión empezará a trabajar una vez se levante el secreto del sumario que se instruye en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. En el caso Imelsa, recuerden, se investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación fraudulenta de contratos públicos. Y al margen de todo esto, sepan que Podemos y Compromís han registrado hoy dos proposiciones no de ley con motivo del Día Internacional de la Mujer. En ellas piden que se quite del nombre del Congreso la fórmula de los diputados. Se trata, dicen, de una medida simbólica de igualdad. Según la diputada de Compromís, Marta Sorli, la expresión Congreso de los Diputados excluye a las mujeres diputadas. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy marcada por el viento del oeste, un viento que sopla flojo en general, pero con intervalos fuertes del noroeste en la provincia de Castellón. Por lo demás, cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas, las mínimas en descenso y las máximas en ascenso. Alcanzaremos, por tanto, los 17 grados en Valencia, a esta hora 15, los que marca el termómetro en Valencia capital. 1:00 p.m, casi 3 minutos. De momento es todo. Más noticias aquí después de la mascleta, también en la página web de Levante, el mercantil valenciano, en Levante Televisión, e información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con nervios falleros, con todo previsto, pero con una noticia de alcance, con una noticia importante, con una noticia para que nos vamos a engañar, que hace daño al valencianismo. Cheryshev, ni más ni menos, nuestro ruso hispano, el hombre que está marcando goles, el hombre más en forma del Valencia, se retiró del último partido tocándose la parte superior del muslo por una hipotética lesión, y hoy sabemos lo que le ha sucedido. Ni más ni menos que un mes mínimo de baja. Tiene rotura del recto anterior. En este caso, y de cara al próximo partido, ojo, inminente partido, Athletic Valencia, este jueves a las 21:05 horas, el Valencia se pierde a Enzo. Ya sabemos que Enzo tiene una sobrecarga, tiene unas molestias, pero no es una grave lesión. Pero el Valencia se pierde a Cheryshev, al menos, ojo, y digo al menos, bien dicho, al menos durante un mes. Esto lo vamos a comentar y más cosas con nuestros compañeros, la señorita Nadal y el señor Salva Folgado, que creo que anda por ahí. ¿Qué tal, Vicente? Ya estamos por aquí un día más, a ver qué nos cuentas y qué podemos contar de la actualidad deportiva de nuestros equipos. Una mala noticia, lo que es la que estabas comentando ahora de Cheryshev. Sí, tristemente mala y tristemente esperada. Él se retiró del partido, ese partido bochornoso que al final quedó el 1-3 frente al Atlético de Madrid con molestias en la pierna, y se ha confirmado lo que más nos temíamos, que la lesión es grave, que al menos es un mes de recuperación, lo cual quiere decir un mes y medio para volver a los terrenos de juego. Yo no sé si Salva Folgado vio la lesión o no la vio, o qué sucedió, señor Folgado. ¿Qué tal? Buenas. Pues la verdad es que no va a ayudarme con la lesión, francamente. Pero a NIT sí que ya contaré en Sports durante el NIT que probablemente la lesión de Cheryshev era la que hubiese confirmado ahí para el llave trencamente fibrilar en la zona del recte anterior a la que feia referencia Bau, y efectivamente, pues desgraciadamente lo que el Valencia ha confirmado en un en un comunicat este pi, pues es que té aquest trencament fibrilar recte anterior de la seva cuissa esquerra. El València tampoc dona terminis de baixa per a comptar amb este futbolista. No parla tampoc de trencament o de microtrencament fibrilar, perquè ara està de moda allò de dir lesió muscular de grado 2, el que vol dir és que estàs trencat. Però bueno, sí, és una mala notícia per al València, no ja pel partit de fer l'altre dia, sinó perquè era un futbolista que podia aportar, no? Que és una baixa important, Salva. Sí, podia aportar coses importants respecte a lo que resta de temporada i fonamentalment esta doble eliminatòria, bueno, esta eliminatòria de Navi Torrada que li espera a València des de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao. Jo crec que és una baixa... Quan és causa de la inactivitat, perquè no és el mateix estar entrenant que jugar partits i al final pues, lo que li ha passat factura a Xerisef pues, és això, estar entrenant, no competir, no jugar partits i en el moment que comença a jugar partits pues, se ressentix de la inactivitat, no? De la falta de competició que ha tingut abans quan no militava en la plantilla del València. Llàstima, és un futbolista destacat actualment. La veritat és que jo crec que aquesta falta de minuts que havia tingut abans d'arribar així al conjunt de Mestalla, com tu estaves comentant, ha fet mella en el jugador i jo crec que s'estava acoplant molt bé tant a la plantilla com a, bueno, al xoc. Jo no sé quin xoc és el que juga el València en esta temporada, però bé, s'ha acoplat bé als companys i un poc a l'equip, a la ciutat. Estava portant prou i jo crec que anava a ser una figura destacada en el que restava de temporada, perquè ara el València té estos dos partits importants davant l'Atlètic Club de Bilbao, que de moment, no sé, bueno, també és la meva opinió és que l'Atlètic de Bilbao com totalment és el favorit, el València arriba prou tocat després també d'esta derrota del passat diumenge, així que per tant esta baixa és un problema més afegit i sumat als que ja té el València. Sí, efectivamente. Salva, tengo que comentarte un tema que me ha surgido por ahí, no sé si tú eres el autor de semejante asunto. Me dicen que Gary Neville, o Neville, según se pronuncie, tiene casa en Santa Bárbara para 2 años y medio. ¿Qué me puedes decir? Bueno, la informació que donarem a nit en esposa durant la nit, Bau, és que efectivament que el tècnic, en companyia del seu germà, pues, tenen llogades dos vivendes en la urbanització Santa Bárbara i que el que, bueno, pues, ahir ens comenta una font prou fiable és que Neville, des del primer dia en el que va llogar la vivenda, pues, la va llogar per 2 anys i mig. Això no sé si vol dir algo respecte a que ell tinguera clar des del primer dia que la seva estància en el València la va ser llarga, o si per contra, pues, aquest tipus de vivenda, qüestió que desconec, obliga des del primer moment pues, a tindre un mínim, no?, de termini de lloguer. És algo en el que estem treballant en el dia d'avui per a tractar de donar merdades a la nit en els post 97 nit, però bueno, la informació que donarem ahir és eixa, i com que hi ha tan poqueta informació a la que agarrar-se respecte a si Neville va continuar o no, pues esta informació ens semblava prou interessant. Perquè, sí, bueno, jugar a la vivenda per a 2 anys i mig, des del primer dia, a més. Como puedes ver, nosotros desde aquí, desde la 97.7, hemos llamado rápidamente a Peter Lim y nos ha confirmado al 100% la noticia. No, que se queda no lo sabemos, pero que la casa está alquilada 2 años y medio. Oye, puede estar alquilada y el tío no estará en el València. Home, això es treballa en previsió, Salva, llogar una casa 2 anys i mig, no sé, jo crec que igual és que li agrada molt, o ja l'havien parlat molt bé de la ciutat i del bé que es viu així a la comunitat valenciana i justament a València, perquè pel bé de l'equip jo crec que no hauria d'estar així a la banqueta tant de temps, però bé, no puc decidir-ho jo, ni vull tampoc, de fet, però bueno, ja ho decidirà Peter Lim i qui tinga que decidir-ho també juntament ell. Jo solo os puedo decir a los dos que yo el domingo pasado era el cumpleaños de mi suegro, por lo tanto, comida que paga el suegro, pero que todos le felicitamos de forma efusiva y nos fuimos a tomar un cafetito al Parador de Saler. Yo despistadamente pensaba, digo, me voy al Parador, ese Parador tan bonito con el campo del golf, donde se está tan a gusto. Y los niños se me fueron corriendo a la playa, que hay un caminito por ahí por entre los... ¿Y sabes qué me pasó, Salva? ¿Qué te pasa? Que me di de morro con Gary Neville. Pero de morro, con Gary Neville, con su hermano y con un ayudante que no sé cómo se llama, que creo que es británico también. Y, pero me di con de morro. Que hay. Y mi hijo mediano, de 5 añitos, decía, yo le firmo, quiero un autógrafo. Y yo le frené, dije, está tan tanto de la información de Salva Folgado, a ver si no tiene casa aquí. Pero bueno, fue una cosa que nos llamó un poco la atención. Y os quería comentar a los dos la información que he sacado hoy, Superdeporte, Sanabria, Orellana y Borja Bastón. un delantero, según Superdeporte, en la agenda de García Pitars. Hay dos preguntas aquí claras. ¿García Pitars tiene agenda? Es decir, ¿la agenda de García Pitars es la del Valencia? ¿Y estos tres son buenos futbolistas para Valencia? Contestadme uno y otro. A ver, Salva, parla primero. Hombre, yo creo que a mí Orellana es un futbolista que personalmente me agrada. De hecho, creo que estaba en la órbita también del Fútbol Club Barcelona Fauns Mesos. Bastón está haciendo goles esta temporada. No, la temporada pasada también. No sé si tornará al Atleti de Madrid o no, porque es un futbolista cedit per l'Atleti de Madrid al Eibar. Y me sorprende también lo de Sanabria, ¿no? Con la impresión de que son fichaches estos dos últimos, porque no sé finalmente el preu que tindrà Orellana, crec que parlem de futbolista més car, però estos dos últims futbolistes pues son futbolistes per un València, no sé, low cost, no, per dir-ho d'alguna forma, no? Son futbolistes per un València fora de Champions i fora d'Europa. Esperem que no siga el cas. També entenc que Suso pues treballi diferents opcions per incorporar-les a la plantilla en funció dels objectius de la pròxima temporada del València, perquè no és el mateix pues participar en Europa que no cero. I tampoc també desconec pues la inversió que podrà fer este estiu Lim si l'equip està en Europa o si l'equip no està en Europa. Però bueno, Suso ha de fer el seu treball i evidentment pues entenc que està pendent del mercat per atindre pues davanters A, B i C, i després en funció dels diners i del pressupost pues poder optar a una llista o a una altra. Però bueno, en principi són pues semblen sorprenents. El de Bastón y el de Sanabria fonamentalmente, pero al Valencia, vamos, sorprendente. Pero Salva, tú que estás día a día en Paterna, seguint toda la información valencianista, amb Suso García Pitars no tornarem a tindre un cas Rufete, m'explique. Ja sabem tot el que va passar, ell volia els jugadors i finalment qui decidia era Méndez i Nuno. Ara Peter Lim, amb la figura de Suso García Pitars, supose que no tornarà a caure ni serrada, i si realment confia en ell i en el seu treball, sí que apostarà per jugadors que ell estiga pentinant en el mercat, que estiga mirant, que estiga fulletxant i ullejant, i estiga mirant que siguin convenients i bons per a la planificació de la pròxima temporada del València. Bueno, jo crec que si el secretari tècnic, en este cas a Suso García Pitar, que jo crec que se va fer des del primer dia, li marques quina és la seva funció i ell l'accepta, no té per què haver conflicte. Vull dir, si ell entén que el propietari va firmar X futbolistes o que va decidir futur del tècnic i ell automàticament queda fora del fitxatge de determinats futbolistes o de decidir què fer amb el tècnic, però pues, té autonomia per a completar plantilla amb altres fitxatges, si ell ho ha acceptat, no crec que hi hagi conflicte. El tema és si ell no ho té clar des del primer dia o no ho accepta, que és el que va ocórrer amb Rufete i amb aquella incorporació de Rodrigo Cayo. Jo crec que en esta errada el València no tornarà a caure. També me sorprèn que Suso hagi acceptat el paper, però la veritat és que, pues, no sé, continuen desconeguent moltes coses de la manera de operar i de la manera de funcionar del València. Jo crec que Suso lo que sí que juega es al juego que le han mandado participar en el Valencia Club de Fútbol. Es decir, por ejemplo, el fichaje de Ahí Estarán se entera prácticamente de rebote. Ahí Estarán es un fichaje de Gary Neville y que Suso casi se lo cuenta de morros. Incluso Gary Neville dijo que no lo sabía ni Suso García Pitar. Ahora, que son tres delanteros propuestos por García Pitar, Sanabria, Orellana y Borja Bastón, vale, nos parece correcto. Que vayan a ser definitivos, pues vamos a ver qué sucede en un futuro. Bueno, Salva, un abrazo. Adeu. Te dejamos aquí buscando casa por Santa Bárbara, que sabemos que tú adeu. Te vas a ir ahí también. Adeu, Salva, adeu. Gracias. Bueno, todo preparado para el Levante Valencia de este domingo a las 12. Lo contaremos más adelante en las noticias informativas. Y para el Valencia Manresa, 12:30 también, el domingo, aquí. Todo en esta ciudad donde se cuece todo de repente en 3 segundos. Muchas gracias, nos vemos. Pasamos. Los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Valencia.

Avui volem despedir-nos amb música, com fem sempre, perquè esta setmana es complís una efemèride important per als amants de la bona música, sobretot de la música de U2, perquè tal setmana com esta, de 1987, es publicava un dels àlbums més importants per a la banda U2, el de Joshua Tree. Va aconseguir vendre més de 15 milions de còpies. Va estar ocupant el número 1 de les llistes durant 9 setmanes i va ser triat en els Premis Grammys com el millor àlbum d'eixe any, de 1987. Amb una de U2, posem el punt i final avui a València Abierta. Disfruteu de la Mascletà.

Amics i amigues, benvinguts i benvingudes, especialment a elles, perquè avui, ja ho sabeu segurament, és el Dia Internacional de la Dona. I avui hi ha una dona especialment protagonista ací, en la plaça de l'Ajuntament, perquè va disparar dia 8 de març, com sempre, la carismàtica cohetera Reyes Martí, que ara mateix està en companyia de la nostra companya Verònica Marc. Vero, endavant. Hola, Ximo, què tal? Molt bon dia. Sí, així estic precisament amb Reyes Martí en el moment més pirotècnic del dia, que arriba sempre quan cada matí tenim l'oportunitat de parlar amb el pirotècnic, en este cas amb la pirotècnica més mediàtica de totes. Reyes Martí, molt bon dia, què tal, com estàs? Bon dia, pues... Ixa fama de fotos, Reyes, fotos, no te vigen en tot el matí estar, no te vigen. Mira, sonrisa ballera majoria està, que remei. T'han deixat treballar este matí, per lo menys. No molt, però una miqueta, sí. A quina hora ho començat a muntar? Pues era tarda, 7:30, una cosa així. No vam començar molt pront enguany. Bueno, i bon dia, que després del dia d'ahir avui vos ha tocat un horatge. Fenomenal, fenomenal. Com ha sigut el muntatge? Molt tranquil·let, davant de les incursions de fotografia i premsa, però bueno, que tranquil i bé, molt bé. Bueno, saps, Reyes, que la mascleta d'avui és una de les més esperades, que molta gent a voreta tu especialment, així és que amb més pressió o ja ho portes amb molta tranquil·litat? Pressió sempre n'hi ha, sempre perquè, a veure, la gent està pendent, expectant de lo que fas, lo que deixes de fer, i és molta responsabilitat de disparar en esta plaça. Has disparat ja moltes vegades, així. Quantes vegades has disparat ja? Des del 2001. Ja imagina. 15 anys. I encara te queden coses per a sorprendre a la gent, no? Sí, sí, sí, sí. Què ens has preparat per avui? Enguany és una mascleta més clàssica. No n'hi ha tant de digital, havent treballat diferent. Ho havent treballat en un bon terratrèmol, terratrèmol, que és el que la gent vol, però bé, no. Bé, jo crec que estarà bé. Què és el que hi hauria ara mateix en el món de la pirotècnia i especialment pues, en la vostra, 5 generacions en marxa? Heu viscut molts canvis, moltes novetats. Què és el que ara, diguem, està pegant fort en el món de la pirotècnia? Bueno, qui no tinga una bona màquina de dispar per fer, fer jugar, per ballar en els coets, és el que més prima. O sigui, tu tens que tindre una bona ferramenta de dispar. Primera, perquè pots donar un espectacle completament diferent. Segon, seguretat. Seguretat que tu tens ahí dins, nosaltres tenim dues persones i la gent està fora, seguretat per tot el món i bueno, que és el que n'hi ha, o sigui, n'hi ha que disfrutar i ja està. O sigui, que és el que més avançat en tots aquests anys que porto jo en el món, en este món, és la forma de disparo. Dies de falles on se veu molt el vostre treball, però imagina que un treball que dura 365 dies a l'any, no? Sí, eh? Mira, nosaltres es comencem a finals d'octubre a preparar ja falles. Imagina si portem temps preparant fallers, perquè en invers si tens algun dispar, però és molt, molt xicotet. Però a nosaltres se pot dir que, o sigui, jo i totes les empreses, conforme acabem la campanya en el mes d'octubre, es comencem ja a preparar fallers. El disseny, a lo millor, la idea de la mascleta és el pas més complicat? Sí, és el més complicat perquè això és la meva feina de Nadal. Les vacacions de Nadal és agarrar. I haver parlat en comissions, sí, o sigui... Durant el mes de novembre i desembre se van fer espolps i se va fent material i després ja quan tornen de Nadal jo tinc que tindre totes les mascletes, cada una el que se va disparar per poder fabricar-ho. Molt bé. Reyes, pues, a nosaltres només es queda que desitjar-te, òbviament, moltíssima sort per a la mascleta d'avui. I com sempre repartim unes pipes xurruca, així en la plaça, per a que la gent espera aixina menjant-se unes pipetes, doncs pues mira, te darem a tu una bolseta. Moltes gràcies. Per a que la compartisques amb qui vulguis, amb els companys de la... Home, en els companys de la pirotècnia la repartirem, tots. Pues Reyes, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Vale, gràcies a vosaltres. Gràcies, Reyes. Vinga. Ja veu, mascleta que ja està preparadíssima, Reyes Martí, protagonista en la plaça, una mascleta més tradicional que ens ha comentat, i així esperarem estos minuts que queden per a la mascleta per a escoltar-la així en primera línia. Moltíssimes gràcies, Verònica, un plaer sempre escoltar a Reyes Martí, el coneixement que té de la pirotècnia. Avui una felicitat molt especial, unes felicitacions molt especials per a totes vosaltres, eh? Per a totes les dones. Dia Internacional de la dona faenera de la dona, ja sabeu que és tradicional que dispari així Reyes Martí. 5 generacions disparant des de Borriana, segur que va ser una disparar espectacular, dispara des de l'any 2004 així a l'Ajuntament. I ara ens n'anem a conèixer una miqueta més com són les falles en altres localitats valencianes. Ens n'anem a la Safor, a un raconer de la Safor més ben dit, que és la Valldigna. Es planten falles en tavernes de la Valldigna? Home, que s'es planten, i de ben bones. Mireu, us presento a la seva fallera major, que és Anna Benavent. Què tal, com estàs, Anna? Hola, molt contenta d'haver vingut avui així a la Mascletà, i més el Dia de la Dona Treballadora. Que sí, Dia de la Dona, dia especial, un dia esplèndid que s'enxit en un sol magnífic, eh? Espectacular, no haurem pogut poder tirar un altre dia. Clar que sí. Així m'acompanya també el president de la Junta Local de Tavernes de Valldigna, que és Salva Talents. Què tal, Salva? Com estàs? Molt bé, molt content d'estar així avui, el dia que feu avui, en el balcó de l'Ajuntament. Perfecte, una convidada que vos fan a les juntes locals de les diferents localitats on es planta falla. Estàvem comentant que la Safor és una terra, i això ho coneguem bé, no? On es planta falla i tradició fallera des de fa molt de temps, i també en la Valldigna. No sé si també en Benifairó, en la resta de la Valldigna, es planta o només a tavernes? No, van hi haure uns anys que es van plantar encimat i prou. En Benifairó no es planta ninguna i en Bas tampoc. Només queda que tavernes. El que sí me diuen, no, Salva i Anna, és que l'ambient és bàrbaro. El dissabte passat tinguereu la crida, feu la crida local també? Sí, molt, molt emocionant, molt emotiu. Eixir al balcó i veure a tota la gent esperant que digueren les famoses paraules. Lo millor per a mi d'haver sigut fallera major de tavernes. I després, ese moment del discurs que fas a tot el poble, jo t'ha de ser molt emocionant, no, Anna? Sí, molt de nervis. Sobretot nervis, però a poc a poc vas agarrant, veus a la gent que coneixes, a les comissions i tot allí, fes de costat, increïble. Per a tornar-ho a passar, ara, ja que ho saps. Que bonic, és un moment, la crida sempre especial. Ho és al Cap i Casal i ho és també en les diferents localitats. I pel que fa a les activitats que teniu des de la Junta, allí en Tavernes de Valldigna, Salva, m'han dit que teniu bon menjar, eh? Això sí que no falta, i moltes activitats falleres este cap de setmana. A veure, conta'ns. Pues ara tenim el dissabte, n'hi ha dos comissions que fan concurs de paelles, un de matí i l'altre de fa de la nit, i el diumenge tenim el matinal de motos clàssiques, una altra comissió, i este de moment és el que m'ho han dit. No, no està gens malament, el tema de les motos sempre queda molt bonico, també se fa així al Cap i Casal, una de cotxes antics, també molt xulo, i el concurs de paelles, això és de maravilla. Tinc una discussió en un amic meu que és de Castellar que diu que la paella no du mandonguilles. A veure si li ho podíeu explicar també, i al personal, que així en València també hi ha altres llocs, no, a la paella no se li posen mandonguilles. Home, en la Safor li posem i estan molt bones, home. Jo crec que la Safor li se posa... no, això no era el forn. El dia de per a Pasqua. Però sí, jo la poso, posa... jo la poso tot l'any. Tu dius sí. Que per a Pasqua jo li poso la mandonguilla tot l'any. Sí, sí. Però no, cada un fa la paella conforme li agrada, però que sí que a la Valldigna té una personalitat especial, també la paella. Clar, les mandonguilles, que digueu vosaltres, que nosaltres li diguem pilotes. Ah, pilotes, muy bien. Claro, claro. Nosaltres diguem la pilota del putxero, que és claro. Més grandota, i la mandonguilla sí. La més menuda. Claro, nosaltres li diguem les pilotetes i les costelles. Això no pot faltar a ninguna paella. A costelletes també. També, oh, també. I es queda espectacular. Sense la que no té no guanya. Bueno, pues ja sabeu, este pròxim cap de setmana concurs de paelles en pilotetes i en costelletes a Tavernes de Valldigna. Haurem una convidada a tot el món per a que s'arrimen les festes a les falles de Tavernes de Valldigna. Per què han d'arrimar-se? A veure, Anna. Perquè és un poble molt faller, a totes les comissions estan obertes per a rebre tot el món, no tanquen les portes a ningú, sempre n'hi ha festa, música, menjar i de tot. Així que s'ha de vindre, precís. Serà bonic, això. Gràcies, que vos vagi molt bé. Gràcies. Vinga, una salutació per a Tavernes de Valldigna. Vero Marc, 20 minutets per a que arriben les 2 de la vesprada. Continua l'ambient en la plaça, increixendo fins que arriben les 2 i que dispara Reyes Martí. Quan vulguis, Vero. Estic molt ben acompanyada ara mateixa hacia la plaça. Mireu amb quines xiques tan guapes que estic acompanyada. Saludeu a la càmera. Bueno, pues elles, com dèiem abans, són de la falla Montes Pietat de Xirivella. Molt bon dia, com esteu? Bon dia, molt bé, molt bé. Bueno, que avui heu decidit vindre en grup, no?, a veure la Mascletà d'avui. Sí, sí, hoy día especial. Sí, un día especial. Hoy hemos venido la Delegación de Inclusión y Solidaridad de la Falla Mont de Pietat de Xirivella a darle las gracias a las cortes, a la Corte Infantil y a la Corte Mayor, a Alicia y a Sofía, por el vídeo de apoyo que hemos recibido en favor de nuestra campaña de Moños Rosas. Bueno, vosotros sois una falla muy solidaria, la campaña de Moños Rosa. creo que ya conocen todos los falleros porque habéis hecho una gran labor de promoción también, pero por si alguien queda que aún no lo sabe, nos podéis contar qué es esto de los moños rosas. Sí, pues moños rosas consiste en recoger pelo y esas mallas de fallera que siempre hemos guardado en un cajón de nuestros rodetes de delante, de manera que puedan fabricarse peducas oncológicas solidarias para la gente que menos recursos económicos tiene. Así que este año iremos más moños rosas a la ofrenda. ¿Y qué tal han reaccionado los falleros? ¿Han sido solidarios con esta iniciativa? El mundo fallero es genial, genial y muy solidario. Juntas locales, agrupaciones, cortes de honor, falleras mayores de Valencia, Alicia, Sofía, todo el mundo ha estado con nosotros. O sea que estáis consiguiendo muchos moños, el objetivo se está cumpliendo. Sí, sí, muchos moños y muchas pelucas para que muchas niñas y muchas mujeres puedan conseguir su objetivo y conseguir vivir la enfermedad de una manera mucho más digna. Muy bien, bueno, y estas chicas tan guapas que tenemos aquí, ¿quiénes son? Son nuestras delegadas, ella es Bea y hola, ella es Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y tenemos a Paula también. Paula. Hola. ¿Preparades ya para volver a la mascleta? Sí. Sí. ¿Os agraden las mascletas? ¿Eh? Sí. Mucho. Y además, Will, la mascleta de Reyes Martí, que prometemos mucho, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que más os agraden del Espalle? Todo. ¿Y a vosotros qué es lo que más vos agrada del Espalle, sabore, mami? Todo. Todo. Mascletas, es monumento, es pasacarrer. Todo. Todo en general. ¿Y a tú? Todo. No hi ha res roïn en les falles, no? Tot és... Sí. Bueno, pues ara a disfrutar molt de la mascletà, no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, moltes gracias. A vosotros por ayudarnos y por haceros eco de esta campaña. Y deciros que las fallas no solo somos patrimonio de la humanidad, somos patrimonio también de nuestro barrio, de nuestra gente y de todos aquellos que más lo necesitan. Queréis esa tasca solidaria, humana, social y cultural que siempre realicen les falles des de les pròpies comissions, veritat? Sí, sí, así es. Muchas gracias a todos, de verdad. Pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per esta iniciativa, perquè ahí tenen que han vingut avui a fer força i a fer rebombòries a la plaça amb els globos, amb eixa pancarta i amb estos mocaos rosa, que per cert, moltíssimes gràcies perquè mos n'han regalat així també a la gent de Levante Televisió. Ximo, tornem amb tu al balcó. Moltes gràcies, Vero. Ja veieu, l'ambient està espectacular. Macho Levante, tenim que cantar tots. Macho Levante, encara que siguem una miqueta valencianistes, que jo ho reconec que ho soc molt xoto, tinc el plaer de que m'acompanya, sí, a veure si li toqui, sí, no, a veure si se m'apega algo, perquè és un mític lateral. Joan Levante des de fa un munt de temporades també va tindre el seu pas per el València, que és Juanfran. Avui tenim el Levante Unió Esportiva de visita oficial, així també al balcó. Què tal, Juanfran? Com estem? Hola, què tal? Muy bien todo. La Mara y te veo haciéndote selfies con todo el mundo, disfrutando mucho de la mascleta de hoy, ¿no? Disfrutando de la mascleta de hoy, que para la mujer tiene mucha importancia, y a disfrutar de estos días, ¿no? Bueno, yo estaba comentando antes de que empezáramos, Juanfran, nada, dame el elixir ese que tú tomas por la mañana, ¿sabes? De la eterna juventud. ¿Cuántos pocos futbolistas pueden llegar a los 40 tacos en la forma que estás tú? A ver, ¿qué hace? Juanfran, danos el secreto, a ver. No, yo creo o te cuidas, eres muy profesional o tienes las ideas claras, o si no, es imposible, porque quieras o no, aunque no quiera uno, la edad pasa, ¿no? Entonces, o te entrenas todos los días bien, o eres profesional, o te cuidas en todos los sentidos, si no, es imposible. Además, corriendo la banda, como hacía Carboni, me comentabas que estás ahora en el ranking de los top 10 de jugadores más veteranos de la historia de toda la liga, ¿no? Qué bonito también eso, ¿no? Hombre, yo creo que todo lo que sea entrar en la historia, que el nombre tuyo esté ahí, sabiendo que es muy difícil que este top 10 que lo supere con otro jugador, pues mientras que el nombre tuyo esté ahí, más orgulloso aún, ¿no? Eso es un orgullo. Oye, y cuerda para rato. La temporada ya sabemos que no va muy bien, el otro día empate contra la Real Sociedad, pero el domingo partidazo en Orriols, porque tenemos el derbi con el Valencia, ¿cómo lo veis? Sí, jugamos a las 12, sobre todo espero que haya una entrada buena, que la gente esté con nosotros, pero nosotros, más allá del rival que sea, lo que nos importa son los tres puntos, ¿no? Los tres puntos. Bueno, pero no me digas que al Valencia os hace especial ilusión a los granotas ganarnos. Sí, pero cuando uno está en la situación en la que nosotros estamos, los tres puntos son igual importantes contra el Getafe que contra el Valencia, ¿no? Y eso es lo que no tenemos el que fijar, que más allá del rival, conseguir los tres puntos nos daría un golpe anímico importante. Bueno, pues que ya se ha hecho en ese partido, encara que es valencianista, claro. Os deseamos mucha suerte el resto de la temporada, pero hombre, ya que jugamos con el Valencia. Pero bueno, en cualquier caso, que gane el mejor. Ha habido delegación del Levante visitándonos, veo también al Presi por ahí, a Mauricio Cuero, ahora luego le cogeremos. Este colombiano hoy va a alucinar, ¿no? Porque no conoce nada de nuestra fiesta y menos de la mascletá, ¿no? Nada, no conoce nada. Yo creo que se va a asustar, ¿eh? Ahora luego hablaremos con él. Vale, Macho bien. Levante, que vaya muy bien, Juan Pran. Vuelve, tórneme en el ambiente de la plaza, Verónica, Juan Buigues. Pues nosaltres estarem més o menys a uns 10 minuts de la mascleta i continuem en la plaça. I com a dades l'espera se fa una miqueta llarga, nosaltres venim sempre previnguts amb productes xurruca per a repartir així entre la gent a veure algú, unes pipetres, quicos... Bueno, tenim de tot, mireu tot el que tenim així. Anem a repartir així per a que ningú se quede sense res. Vinga, a veure qui són els afortunats i agarren algun producte, a veure. Bueno, i aquestes dones tan guapes que tinc així amb mi, d'on venen? D'Alzira. Veniu d'Alzira. Són falleres. Falleres. De quina falla? Doctor Ferran. Doctor Ferran. Bueno, Alzira, que és un poble super, super faller, no? 70 falletes n'hi ha només. Quantes? 70. 70, ni més ni menys 70. Se muntarà ahí un lío en falles, no ho organitzem. 70 i 70. Com se viuen les falles ahí en Alzira? A tope. Pregunta... A veure, aquestes senyores també són companyes de la falla. Sí, però totes de la fraternitat. Que estava preguntant-li jo que com se viuen les falles allí en la vostra comissió. Molt intenses, sobretot la que li agrada, molt intenses les falles, carinyo, molt. Hi ha alguna activitat així especial en les falles d'Alzira? O se caracteritzen per alguna cosa? Hombre, el dia de l'ofrena, el dia del Paso Doble, que n'hi ha concursos. El Paso Doble, això, que és això, no sé el que és. Paso Doble és que, o sigui, de per a mig, que fan la música va tocant i les falles van ballant el Paso Doble que toquen. I això és un premi. Hi ha premis? Sí. Que presenten i tot. La falla de nosaltres l'hem guanyat, l'any passat guanyar el primer premi. Cada falla se presenta en un pas... En el... Totes. Entonces ballen per la plaça i està el jurat i entonces fan... Els premis, el que millor ho balla, el que millor ho fa. I dic jo que avui haureu tingut que vindre molt pront, no?, per agarrar este puesto tan bo, o sea, primera fila. Han vingut a les 10, per a poder almorzar, poder fer dinar així i passar el dia. Avui dia complet faller, no? Sí, dia la dona. Claro, un homenatge també per a vosaltres mateixa. No? Claro, venim les dones i els homes que... Quanta gent heu vingut al Cira? Bueno, pues... 10 o 12. 10 o 12 ne som, però... 10 o 12 que heu vingut. Ha vingut a passar el dia així a València en homenatge a la dona. El dia de la dona hi ha que fer homenatge a Reyes Martí. Ah, sempre ho feu, és una tradició. Tot és a fer-li pinya. La primera dona pirotècnica que n'hi ha, bueno, hi ha que aplaudir-la, que sempre ho fa excepcional. Clar que sí, doncs pues moltíssimes gràcies. I a veure, més gent que tenim per ací, vostè me feia aixina, que vostè d'on ve? Que le des una... Vostès lo que volen són pipes. Pipes xurruca. Bueno, que hable mi marido, que sabe hablar. A veure, sí, a veure, vosaltres sabeu, oui... Quina pirotècnia dispara? Sí, està ahí apuntado. Però com se diu? Reyes Martí. Ah, Reyes Martí, vinga, va. Una bolseta pel senyor que acerta la pregunta. Vinga. Tota la bolsa pa vostè. A veure, però... Es pot compartir així en la gent que té algú. Sí. moltes gràcies. Bueno, ja sabeu, gent que ve des del Cira també, a fer un homenatge a la dona treballadora. Ximo, tornem amb tu i a veure si podem parlar amb l'artista faller de la falla municipal, que crec que el tenim per ací. Moltes gràcies, Vero. Caram, com està l'ambient en la plaça, eh? Bom, això és tro d'avís, significa que queden 10 minutets perquè siguin les 2 de la vesprada si el rellotge de l'Ajuntament i dispare avui Reyes Martí com és tradicional. Dia Internacional de la Dona Treballadora, va campanya Juan Carlos Moragues, delegat del govern en la Comunitat Valenciana. Què és el senyor Moragues? Bon dia. Bona vesprada, un dia més disfrutant de la masqueta i de l'ambient que n'hi ha en falles un dia com avui, no? Encara ha eixit el sol, hi ha moltíssima gent a la plaça i tots estem, pues, així, per disfrutar damunt d'una masqueta tirada per una empresària i, a més, dona, i que damunt tira la masqueta la mateixa empresària i estem, pues, bueno, recolzant el Dia Internacional de la Dona. Així és, no és l'única pirotècnica, afortunadament, però, com sabem, Reyes és, tremenda, és carismàtica i des del 2004 dispara este dia especial, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Comentava el delegat del govern que hi ha una delegació de les forces i cossos de seguretat, en aquest cas de dones que treballen precisament en aquest treball difícil, que també hem de reivindicar-lo i visibilitzar-lo. Sí, jo el que vull avui, aprofitant el dia que és portar 5 dones de la Policia Nacional i 5 agents de la Guàrdia Civil per demostrar que la dona cada vegada està més en els cossos i forces de seguretat de l'Estat, que cada vegada tenen més presència, que cada vegada ocupen més llocs de mando, i en aquest sentit que uns cossos, unes institucions masculines en els seus inicis, des de fa 30 anys cada dia n'hi ha més presència de la dona, i en definitiva que tots els poders públics i els governs i els polítics tenim que treballar perquè n'hi hagi igualtat. I a més en tots els àmbits, podem veure pues, muntades a cavall, sí, fent qualsevol activitat que pugui fer un home. Sí. Això sí, avui llegia en el diari Levante, en la portada, un estudi pel que fa al tema econòmic, sí, que les dones han de treballar, ojo, a l'any, 3 mesos més o a l'alça per igualar el jornal dels homes. Home, això serà difícil arreglar-ho des de la delegació del govern, però és una injustícia manifesta a totes llums. Jo tinc la meva experiència en l'administració pública i això no se produeix en l'administració general de l'Estat, però és de veres que n'hi ha una bretxa salarial, que n'hi ha una discriminació per raó del sexe, és a dir, per ser dona, i que tinc que treballar tots els poders públics, totes les administracions, tots els responsables públics en reduir aquesta bretxa i que n'hi hagi igualtat. No es pot discriminar avui en dia i tenim que ser conscients, sensibles, i en aquest sentit prendre mesures que retallen aquesta bretxa o aquesta desigualtat que hi ha. Estem parlant de Juan Carlos Moragues, estem parlant, home, si me permeten, entre pisavins, entre gandians, que ens diuen des d'allà pisavins. A més, a Gandia hi ha una tradició, moltes comissions i molt bones falleres, i se viuen amb molta intensitat. Sí. També valdria la pena reivindicar això, no?, que personal que vinga a veure les falles, però on t'esperem, patrimoni de la humanitat, són de tot el territori, no? Sí, bueno, els dos són de Gandia, són vis-a-vis, els portem molt bé, Ximo i jo, i n'hi ha falles en València, que és la ciutat principal, però també en altres ciutats, i molt important en moltes representacions falleres, i en aquest sentit, pensant bé, Gandia, Alzira i altres municipis, pues, tenen unes falles també dignes de veure i que representen pues, lo que és el sentiment fallero de, tota la, de tots els valencians. Bueno, de fet, jo he sigut fallero molts anys i els meus fills són falleros, o sea que ha vingut des de sempre el que és esta tradició i esta festa nostra. De la falla al Prado, pot ser? Jo, bueno, va ser de la falla, una gran falla del Prado de Menut, i ara els meus fills són de la falla del Mercat de Gandia. Molt bé, a disfrutar molt de la mascleta. Gràcies. Un plaer, senyor Moragues, que vagi molt bé. Però marquen més ambient, perquè s'acosta ja a les 2 de la vesprada el moment de la mascleta. Quan vulguis, Verònica. I nosaltres continuem en la plaça. Estos dies ja, entre ahir i avui, quan hem vingut, ja hem vist algunes de les peces de la falla municipal, perquè comença el muntatge i nosaltres ara tenim l'oportunitat d'estar amb l'artista Manolo García. Manolo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que te estaba preguntando que cómo llevabais el montaje, empezando, ¿no? Lo llevamos bastante bien, pero con el tiempo lo primero, porque siempre nos pilla lloviendo y esta temporal es lo mejor. Bueno, estamos a día 8 y ya con las piezas aquí, ¿cuántos días se prevé que vais a necesitar para tener todo acabado ya? Para tener todo acabado siempre necesitas hasta el final. Siempre hasta el día 15 estamos siempre, acabando algo. Siempre. ¿Es una falla complicada de montar? Bastante complicada. ¿Y por qué? Porque es muy alta y se agarra de una base muy, muy pequeña. ¿Qué es lo que más va a sorprender de este monumento a la gente? La figura central, el artesano. La figura central, que son precisamente las piezas que tenemos ya aquí, ¿no? Sí. Nos hablas un poco de este monumento, que creo que lleva por lema Falles en el Mont, ¿no? Falles en el Mont, sí. Cuéntanos. Nada, representa a todos los artesanos valencianos. Representa no solo a los artistas de las fallas, sino a todos los artistas que tenemos, pues pintores, pues los que cosen tela, los de las peinetas, todos somos artesanos. Muy bien. Bueno, pues, Manolo, una bolsita de productos Churruca para rematar bien la faena de hoy. Así os lo repartís entre los compañeros, claro que sí. Muchas gracias por atendernos. De nada, a ti. Ximo, continúa en marcha este montaje de la Plaza del Ayuntamiento. ¿Y tú qué crees que continúes al barco? Cinc minutets i arriben les 2 de la vesprada. Bueno, acaba de sonar ja ixe tro d'avís que ho anuncia. Per tant, abrocheu-se bé els cinturons, perquè avui, Dia Internacional de la dona faenera, de totes les dones, dispara Reyes Martí, sí, el Levante Televisió, la tele de les falles. Tornem en un momentet. Balneario de la Concepción. Ven i relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Dos minuts i arriben les dues de la vesprada. Sonaran el rellotge de la plaça de l'Ajuntament i dispararà. Avui és un dia bonico, avui és un dia important. Un dia assolellat, a més, mentre sona música mediterrània al balcó de la plaça de l'Ajuntament. Avui, com és tradicional, des de l'any 2004, dispara una família de pirotècnics de tradició. Ja és la quinta generació de la pirotècnia de Reyes Martí. És un dia en el que Reyes tira el resto. És una coetera extraordinària i té un equip de veritat fantàstic. Sempre és de les mascletades recordades, la d'este 8 de març i cada 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Parlar de Reyes Martí és parlar d'una pirotècnica criada al costat de la pólvora, familiar i, a més, en un encant personal extraordinari. Té com a característica, sempre que dispara Reyes així a la plaça de l'Ajuntament, apuntalar molt el final a banda d'un terratrèmol espectacular. Apuntalar, dic, el final, acompanyat de molta càrrega aèria i donar-li a aquest final aèreo moltíssima personalitat. En fi, tot el món expectant en este dia 8 de març. La vuitena mascletada de la temporada i, per fi, després del dia plujós d'ahir, ens acompanya un sol esplèndid i una temperatura magnífica per a disfrutar. S'ha notat i molt que estem ja entrant en la segona setmana del cicle de mascletades falleres i s'acosten les dues de la vesprada. Vegem com disfruta la cort d'honor de la fallera major de València, Alicia Moreno. De les més majors a les més menudes estan composant una família, en fi, realment molt unida. Va de bo, cavallers! Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Y a mis padres correr en busca del dorado, que mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Arriba los corazones, arriba los corazones. 97.7.